صورت کو بخاری نے بعد میں جو حدیث ذکر فرمائی اس میں ان سے وہی امر ثابت کیا جا سکتا ہے بخاری کی مراد یعنی کلام جو حدیثیں آئیں گی اس پیش کی وضاحت بھی آئے گی اور حقیقت امام بخاری نے اس اللہ کے تکلم کو ثابت کیا اور آخر میں قیم رحمت اللہ علیہ اس کی تصریح فرمائی ہے اور لکھا ہے اساق احادیث کی اس باب تکلم الرب جل جلالہ ترجمہ نقل کیا بخاری کا تو انما امرہ ارادہ شہم یقول لہم فیکون نقل کیا لیکن اس لفظ کا بخاری شریف کے نسخہ میں کوئی اصل نہیں ہے. بظاہر میرے جی میں آتا ہے کہ بظاہر حافظ ابن قیم رحمہ اللہ تعالی نے جب بخاری کا ترجمہ پڑھا اور انما امرنا لشیء قرآن میں نہیں ملا تو انہوں نے یہ سمجھا کہ نسخہ غلط ہے اور اپنی طرف سے اصلاح کی اور انما امرنا لشیء کے بجائے انہوں نے انما امرہ اذا اراد الشیء ان یقول له کن فیکون کر دیا. مگر ابن قیم کے اس لکھنے سے یہ نہیں سمجھا جائے گا کہ کوئی بخاری کا مستقل نسخہ یہاں تو ان لوگوں کی بات پر اعتماد کیا جائے گا جنہوں نے بخاری شریف کے نقل و روایت کا اس کے الفاظ کا اہتمام کیا ہے. لا يقالون الذي قوم الظاهرين على الناس حتى يأتيهم أمر الله وبه قال سكرا قبيح قال سكرا قبيح قال سكرا قبيح قال سكرا بجامع قال سكرا غير مرائن الوطن يمعان رضي الله تعالى أن يقول سبيت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تزالوا من الذي حق أمة القائلة ثم بأمر الله بما يزوره من كذبه قرآن قال حتى يأتي أمر الله حتى يأتي أمر الله بلدى حديث لي لفتا اور اس حديث میں بھی یہی حتیاتی امر اللہ کا مطلب عام طور سے قیامت سمجھا جاتا ہے لیکن بخاری اس کا مطلب دے رہے ہیں حتیاتی امر اللہ بے قیام الساعت. کیا چیز ایسی ہے جس کی وجہ سے ہم بخاری کے سمجھے ہوئے اس معنی کو غلط کر رہے ہیں؟ ہر کوئی وجہ نہیں ہے اور جب ہم اس معنی کو تسلیم کریں گے تو اس سے بخاری کا مقصد یعنی امر کلام کے معنی خود کو خود کا ہو جائے گا. وهو معنى ذلك فقال مالك بن يسار الى قميص معاذ رضي الله عنه ان يقول لهم بالشام فقال معاذ قال مالك بن يسار الى زمام عن ابي سمي معاذ ان يقول لهم بالشام معاذ معاويه سمجھتے تھے کہ وہ حق پر ہیں اس لیے معاذ کی اس بات سے تقویت خاص کرتی. اللہ کے حکم سے سجاؤ کا اللہ کا حکم کیا ہے، اللہ کا کلام ہے، اور اگر اس کے معنی میرا ہے کہ تو اللہ کی تقدیر سے لے کے تجاوز نہیں کر سکتے، تو یہ ایک استعمال تھا. ہم اسے استعمال کیے جیسے بخاری کے اختیار پر یا استعمال کو کیوں رکھتے ہیں، کیا چیز ایسی ہے جس کی بنیاد پر یہ استعمال اسلامی کو صحیح سمجھ لیا جائے اور جو استعمال مصنف نے اختیار کیا ہے تو غلط مان لیا جائے. آپ نے روشنیت ٹھیک ہے، اگر پھر ابھی مدینہ پڑھ لیتے تو کیا بات، آپ نے پڑھا قریب ویسے ہی ہو گیا جیسے میں گیا حج ایک جگہ نظرات ایک چار تقریب کہنے لگے، کہنے لگے خدقہ مسجد چلا خدقہ مسجد، مان ہوا اس پورے ایریے میسور حیدرآباد اور نظرات آپ کی جگہ پر خاصی پر جیسے چار دور میں چار میرے یہاں آئے میں دفتر میں رہتا تھا، ابھی مولوی جی خیمتی ہے جی، میں نے کہا حاجی صاحب فینسی نہیں فینسی کہ ہیں جی، میں نے کہا جی فینسی فینسی، میں ان کو فینسی سمجھا رہا ہوں، وہ فینسی اور ہیں جی کر رہے تھے، ان کی زبان نہیں. تو ایسے ہی کشمیری میں پڑھا قریب، اب میں نے سنا قریب، میں کہا بھائی اس کے بجائے اگر آپ صرف پڑھ لے تو آسانی. لڑکے وہ آپ کا لغت ہے یہ ہمارا لغت ہے، تیرا جائے دونوں میں بیان کر آیا ہوں کتاب سے اختتام پر، لیکن جو لوگ ویسا ہو کہ آس پاس کے الفاظ سے اتباد نہ ہو اس کو دینا چاہیے. فرماتے ہیں اگر سمندر مداد بن جائے تو سمندر ختم ہو جائے گا اللہ کے کلام میں، اور دوسری جگہ فرمایا اگر اس سمندر میں سات سمندر اور ملا دیے جائیں تب بھی کلمات ختم، کیونکہ سمندر اپنی تمام وسعتوں کے ساتھ محدود ہے اور پانی اور اللہ کے کلام باقی اور لا پانی اور بے حد ہے، کہاں محدود کہاں لا محدود، کہاں باقی اور کہاں پانی، کیا مناسب. رحمۃ اللہ علیہ کا دہانا کھول دیتے ہیں مشیے تو ارادہ کرایا یہ دو لوگ یہاں پر آئے ہیں ان کی وضاحت کی جا رہی ہے ارادہ صرف تحیل ممکن بیمار ہو جائے علیہ پھر اس کے بعد آگے اختلاف ہے کہ کراد و مشیر دونوں ایک ہیں یا دونوں دو نام شاطری رقیب گفتار مسئلہ سبانی اور جمہور علماء پر دونوں ایک بال علماء کہتے ہیں دونوں میں فرق ہے پھر بعض حضرات کو کہتے ہیں ممکن کے احد طرفین سے تعلیم سے پہلے دیکھا جائے تو یہ صفت ارادہ کہلائے اور اگر ممکن کے احد طرفین سے تعلق کے بعد دیکھا جائے اس کو مشیت کہا جائے اور بعض کہتے ہیں اگر مشیت کی اضافت اللہ کی طرف کی جائے گی تو اس کے معنی ایجاد اور اگر بندوں کی طرف ہوگی تو اس کے معنی اصابت کسی چیز کو پا لینا ہوگا. کرامیہ کہتے ہیں مشیت اور ارادہ میں فرق. المشیت صفت قدیمت اغلیت قائمت بذات الرب تتعلق بمطلق ایجاد الشیء اور الارادہ صفت حادثت متعددت بتعدد المرادات يتعلق بإيجاد الشيء في وقت أو حالة مخصوصة. مشیت اللہ کی صفت غدیہ جو اللہ کی ذات کے ساتھ قائم ہے اور اس کا تعلق مطلق ایجاد و فعل سے ہوتا ہے اور ارادہ مرادات کے تعدد کے ساتھ متعدد ہوتا ہے اور حادث ہے اور اس کا تعلق کسی فعل کے کسی خاص وقت یا خاص حال کرنے سے ہوتا ہے. اس ترجمہ طلبات کے اللہ کے لیے مشیت ارادہ کو ثابت فرمایا اور اس سلسلے کی آیات و حادیث کو کے ایک بڑے مجموعے کو جمع فرمایا. قرآن کریم میں جن آیات میں اللہ کی مشیت کا تذکرہ آیا ہے وہ 52 یا 50 سے یا محتاط انداز میں 50 سے زائد. اس لیے ہے جو سنت و جماعت مشیت و ارادت اللہ کی صفت مانتے ہیں. قرآن میں اللہ مشیت کی نسبت کی ارادے کی نسبت کی اور یہی دلیل ہے کہ دونوں ایک. معتزلہ انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں ارادہ اللہ کی صفت نہیں ہوتی ہے ایک حادث یہ ہے. اہل سنت نے ان کے قول کو قرآن حدیث سے ترد کیا دلیل عقلی سے بھی رد کیا اور فرماتے ہیں کہ یہ ارادہ جو حادث ہے یہ اللہ کی ذات میں حادث ہوگا یا غیر میں حادث ہوگا یا دونوں میں حادث ہوگا یا کسی میں بھی نہیں ہوگا. اول اور ثالث محال اس لیے کہ اہل کلام کے متفق علیہ قاعدے کے مطابق اس میں اللہ کا محل حوادث ہونا لازم ہوتا ہے اور اللہ محل الحوادث اور ثانی صورت میں اللہ کا باارادہ ہونا کے باارادہ ہونے کے بجائے اس کا باارادہ ہونا پایا جاتا ہے جس میں ارادہ حادث ہوا پیدا ہوا. اور اگر ارادے کو لیا جائے تو اس کا لیے ارادہ کے صفت سے محسوس قائم. اصل بات یہ ہوئی کہ معتزلہ نے یہ سمجھ لیا کہ اگر اللہ کے لیے ہم صفت ارادہ قائم کر مانتے ہیں تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ کی ساری مخلوق کا مجبور محض ہونا لازم آئے گا. سب ارادے حق کے پابند ہو جائیں گے. لیکن یہ مغالطہ ہے. اللہ کا ارادہ بندوں کے افعال سے متعلق ہوتا ہے. بندے اپنے افعال میں مجبور بھی نہیں ہیں بلکہ ان کو بھی ارادہ اختیار دیا گیا لیکن جیسا ارادہ والا ہے ویسے اس کا ارادہ. اللہ کا ارادہ اللہ جیسا بدین وہ پاور والا ہے اور بندے کا ارادہ مخلوق ہے اس کا پاور اس کے اعتبار سے ہے. بندہ اپنے ارادے میں ارادہ حق کا محتاج ہے. جب اس کی طرف سے کوئی مدد آتی ہے تبھی بندے کا ارادہ صورت پذیر ہوتا ہے. ورنہ اگر اللہ نے ارادہ فرمائے تو ہزار مخلوق ارادہ کرتی رہے ہوتا کیا. کتنے دن سے آدمی ارادے کرتے رہتا ہے کچھ نہیں ہوتا. جب اللہ چاہتے ہیں تو اچانک اسباب بن جاتے ہیں. اس کے بعد اس میں اختلاف ہے آیا اللہ کے ارادے کا افعال عباد سے تعلق ہوتا ہے. معتزلہ انکار کرتے ہیں اس میں تکرار کرتے ہیں اور بنیادی اختلاف یہ ہے کہ معتزلہ یہ سمجھتے ہیں ارادہ امر کے تابع ہے اور اہل سنت یہ سمجھتے ہیں کہ ارادہ علم کے تابع ہے. معتزلہ کہتے ہیں اگر ہم اللہ کے ارادے کو افعال عباد کے ساتھ مربوط مان لیں تو یہ تسلیم کرنا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ بندوں کو بری بات کا حکم دیتے ہیں. اہل سنت فرماتے ہیں یہ تمہارا اپنا خیال ہے. ارادہ کے معنی حکم دینا نہیں. ارادے کی بنیاد حکم دینا نہیں. ارادے کا تعلق اللہ کے علم سے ہے. جو کچھ عالم میں ہوتا ہے اللہ کے علم بنیاد پر ہوتا ہے. اللہ ہر چیز کو جانتے ہیں اور جب بندہ کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو اللہ اس کو اس پر قدرت دیتے ہیں. یہی ہے بندے کے ارادے میں اللہ کے ارادے کا داخل. واللہ عالم احکم. چلیے وقول الله تعالى في سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نظرة في هذه القائمة يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسرى وبه قال وبه قال ذكر عن قتل المعاصي بن عبد الوهاب ما يقارن الله تعالى عن اسباب موصول معلق سترة حديث ذكر فرمان كريم عن عبد العزيز بن عمر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم معلق کے بعد 17 حدیثیں بھی کرتی ہیں.

قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينه ياتي الدجال فيجد الملائكه يقولون ما لا يقولون الدجال ولا تعالى ان شاء الله فبه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ذري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل نبي دعوه قولي ان شاء الله تعاون دجال تعاون ان شاء اللہ مقصود ترجمہ کچھ یہ مطابق یہ سمجھ لیجیے کہ ان شاء اللہ جب تحریر کے لیے تعاون دجال جو ہند تعلق ہے اور اگر تعلق کے لیے ہے تو اس کا سے تعلق اور بعض گروپ میں اگر کہیں اس کے خلاف آیا ہو فارغ تو نہیں ہے کہیں اور آیا ہو تو وہاں یا کوئی راوی کا وہم کہا جائے گا اور یا پھر یقین کے ساتھ کہا جائے گا اس سے تعلق انسان اس کو اختیار بھی اس پر کوئی دباؤ اللہ پر کسی کا کوئی دباؤ نہیں ہے اس کو اختیار دینے کی کیا ضرورت ہے یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے اللہ پر ان شیتا کرے گا تو مشیت سے البتہ انشے کا کہنا گویا انسان کی طرف سے ایک دعا میں کمزوری دکھانا آدمی کمزوری کیوں دکھائے اپنی گندگی کے اظہار کے لیے اپنی حالت مندی کو ظاہر کرنے کے لیے خوب زور لگا کر دعا کرے اللہ نے کر دی البتہ اگر اللہ اس کے خلاف کر دیں تو اس کے راضی کر دیں تاکہ اللہ کے فیصلے کے اوپر ناراضگی نہ ظاہر ہو چلیے سلامت شریف کے لوگوں نے خداؤ کیا کیسے صاف لکھا وہ ہر سن ہم رون ایک کتاب میں نے پڑھی خدا کے کنا عجیب عجیب اس میں تعلیمات کو آتے ہوئے مہینوں لگ گیا کہ ہے کیا ہوتے ہوتے ہوتے ہوتے ہوتے پھر ایک اور کتاب میں نے دیکھی کہ اس سے معلوم ہو کہاں سے کہاں تاریخ چلی گئی چلیے بڑے بڑے لوگوں کو اس تاریخ کا پتا نہیں چلا کس کس کو نہیں چلا کیا بڑا لکھا مجھے اسی کتاب کے بارے میں کہہ رہے تھے کہ ایسی کتاب ہے کہ اس کے لیے تو ایسی ذرا سی کوئی آدمی اپنے کو مستقل تعریف کرے جو بھی اس کی غلطیوں کا صحیح سراغ لگے گا تو مجھ سے پوچھنے لگے تو اس کا نسخہ میں نے کہا بھائی مجھے کیا پتا ملتی ہے اس کا بھی احترام اور اس میں آپ لوگوں کی شکلیں بنی ہوئی ہیں کیا خود میں بہت سی اس کی باتوں کو نہیں جانتا ہوں بس اگر نمبر آتا ہے تو پہلے ہوتا ہے اس کو معلوم استاد علامہ مولانا سندھا صاحب کی ایک ان کے یہاں پائے گئے تھے کوئی بات آئی اور معلوم نہ وہ صفائی سے کرتے تھے بھائی معلوم چلے آپ کو ڈر نہیں لگتا, جوانی میں لگتا دو بار بس, کہ جب دو بار میں نے اپنی غلطی ظاہر کر لی کہ ڈر ختم ہو گیا اور اب تم بوڑھا پوسٹ ہو گیا, اب غلطی کروں گا تم خود ہی سوچ لو مقصود اگلا میں کہہ رہا تھا بغیر ان تکلیفوں کے سامنے آئے ہوئے چلے تو کہنے لگے بغیر پتا کیوں نہیں چلے گا, اور اب بھی پتا نہیں ہوا اور تکلیفیں ساری سامنے آ گئی تو کہہ رہے ہیں کہ چلیے. تبس میں اس بات پر تھا کہ قدر والی آپ کا کرم گاہ صاحبہ نے کہا حضور بغیر پتا کی کرے گا کہ چلو رک جاؤ, یہ نہیں فرمایا میں کہہ رہا ہوں کہ کیوں نہیں کہا, وہ تو پاگل کے ارادہ تھے نا, کل کسی طرح چلتا تھا اوپر آپ ہی اس پلان کی رائے یہ ہوتی ہے پہلا کلمہ امام بخاری رضی اللہ تبارک تعالیٰ سے کلام پر گفتگو فرمائی ہے. لیکن ہمارے نزدیک امام بخاری نے اس مسئلے کا اور باب قولی تعالی اور لقد سبقت کلمت مالی عباد المرسلین سے شروع کر دیا اور اس کے بعد جتنی طرح کے نائن سب نے مسئلہ کلام کی تصریح موجود ہے, صرف بیچ میں مشیت ارادہ کا ترجمہ داخل کر کے اشارہ فرمایا کہ اللہ نے مشیت ارادہ سے کلام کر. یہاں امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ عنہ تیسرا مسئلہ مسائل کلام کا کیا ہے اور وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ صوت سے کلام کرتے ہیں. یہ مسئلہ مسائل اخلاقیات میں سے ہے. ابو محمد عبداللہ بن سعید بن کلاب اس کے اخباب الحسن شریف کے اخباب الباس فلا مسلم کے اخباب ابو منصور ماتریدی اور ان کے مقتدعین تو صوت باری اخبار کرتے ہیں, لیکن امام احمد بن حنبل امام بخاری عبد الوہاب والراب اور بہت سے علماء صوت کے قائل ہیں, اور علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ نے ان لوگوں کو تفصیل سے ذکر کیا جو اللہ کے کلام میں سوت کے پائے. امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مسئلے کو کتاب القلتے پانی کے بعد ذرا مزید وضاحت کے ساتھ ذکر کیا اور اس کے دلائل فراہم کی. یہاں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے دو قسم کے دلائل پیش کیے، موصول و معلق. روایات موصولہ سے تو انہوں نے ترجمہ اس طرح کیا ہے کہ ان کے ظاہر سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ کا کلام سوچ سے ہوتا ہے، اور روایات معلقہ جو پیش کی ہیں اس میں اللہ کے لیے کی طرف سوچ کی صداقت والی. پہلی حدیث ابن مسعود کی ہے، اس میں سوت کی ساتھ تصریح ہے. دوسری حدیث حضرت عابد کی ہے، اس میں سوت کی تصریح ہے. اور امام بخاری نے کل کو پاری کے بعد میں لکھا ہے کہ باری تعالی اور مخلوق کی سوت میں دو فرق. ایک فرق تو یہ ہے کہ اللہ کی آواز سے فرشتے بے ہوش ہو جاتے ہیں، اذا تکلم اللہ بالوحی سمع اهل السماوات للسماوات سلسلة تجب السلسلة على الصفا ويسعقون رواه ابو. اور دوسری روایت سے معلوم ہوتا کہ اللہ کی آواز ہر جگہ برابر مسموع ہوتی ہے. فَيُنَادِي ہِمْ بِصَوْتِ يَسْمَعُهُ مَنْ بَعُ كَمَا يَسْمَعُهُ مَنْ قَرُ. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ راحت فرمائی ہے کہ اللہ کی صوت و مخلوق کی صوت میں یہی فرق ہے. مخلوق کی صوت قریب سے زور سے سنائی دیتی ہے، بعید ہوتی ہے تو کمزور پڑ جاتی ہے. اللہ کی آواز ہر جگہ سے برابر سنائی دیتی ہے. مخلوق کی آواز سے عادتاً کوئی بے ہوش نہیں ہوتا، اور اللہ کی آواز سے فرشتے بے ہوش ہو جاتی ہیں. یہاں پر یہ سوال ہے ممکن وہ آواز مخلوق کو، لیکن اس میں یہ خاصیت رکھی گئی ہو کہ اس کی وجہ سے فرشتے بے ہوش ہو جائیں، تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ یہ کلام اللہ کا ہے، مخلوق کی طرف سے نہیں. اس کا جواب یہ ہے کہ اس مجاز پر محمول کرنے کی ضرورت کیا ہے. اگر کوئی یہ کہنے لگے کہ سوت کے لیے ہنجرا اور ہوا کا ہنجرا میں تقاطع ضروری ہے اور یہ ترکیب کو چاہتا ہے، اس لیے ہم اللہ کی سوت کے لیے سوت کا انکار کرتے ہیں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ آپ کا یہ خیال کہ سوت ہوا ہوا المسمول منقطع من الحنجرا، یہ آپ کی اپنی تعریف سکوت خانہ ساز ہے، یہ تو مخلوق کی سوت کی تعریف ہے کہ سوت وہ ہوا کہلاتی ہے جو منقطع ہوتی ہے، ٹوٹتی ہے اور انسان کے گلے سے سنائی ہے. اگر مخلوق کی آواز کے لیے تمرد ہوا اور تقاطع اور سماع من الحنجرہ شرط ہو، تو اس سے اللہ کی توب کے لیے اس چیز کا شرط ہونا لازم نہیں آتا. دیکھو تم خود مخلوق ہی پر قیاس کر لو، حیوان بولے گا تو اپنے حلق اور زبان سے بولے گا، لیکن اگر آپ ایک لکڑی دوسری لکڑی پر پیٹ دیتے ہیں وہاں بھی آواز ہوتی ہے، لیکن وہاں ہوائے منقطع مسموم الحنجرہ کہاں ہوتی، جب صوت مخلوقات میں یہ چیز ضروری نہیں ہے تو پھر خالق کے لیے اس کو کیوں شرط قرار دیتے ہیں؟ والدین اسی نقطے کو سمجھتے ہوئے بیہقی نے، بڑے زبردست سمجھدار انسان نے، صوت کی تفسیر الہواء المسموع، الہواء منقطع مسموع من الحنجرہ کی ہی، بلکہ وہ کہتے ہیں اس صوت کے لیے مخل کر لیے، اور ظاہر ہے کہ ایک لکڑی کے دوسرے لکڑی پر پیٹنے جو آواز آتی ہے وہ مخل کر لیے، جیسے انسان کے منہ سے جو آواز آتی ہے وہ مخل کر لیے. بات بالکل صحیح، لیکن اگر مخلوق کی آواز کے لیے مخرج ضروری ہے تو اس سے خالق کی آواز کے لیے مخرج کا ضروری ہونا کہاں لازم ہے؟ یہ سارا اشکال قیاس سے پیدا ہوا ہے، اور اللہ نے اپنے بارے میں قیاس سے منع کر دیا، غیر سے کم اس میں ہی شے، اللہ کی کوئی چیز نہیں ہے، لہذا اللہ کو کسی چیز پر قیاس مت کرو. اس لیے نصوص صوت کو ظاہر پر رکھا جائے اور اس کی کوئی تعویل کی جائے. عجیب بات ہے، متکلمین اسلام نے ان چیزوں کا انکار کر دیا، اور یہودی اپنی کتاب پر اتنی زبردست طور پر جمے ہوئے ہیں، وہ اللہ کی صوت کو ثابت کرتے ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام کے مطابق کلام کے سلسلے میں جو روایات پر تفصیلیاں وارد ہوئی ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی آواز کیسی تھی، جیسے بجلی بہت ساری کڑکتی ہو اس طرح کی آواز. یہ کیا آیا ہوگا میاں، جس کو جس چیز سے انس ہوتا ہے اور اس کی لذت دل میں سما جاتی ہے مزہ آتا ہے. چلیے، چھوٹے سے بچے کو اپنے بیٹے کو لیتے اور گود میں لے کے زور سے دبا لیتا ہے، اور چیخنے بھی لگتا ہے، اور جب چھوڑ دیتا ہے تو ہنسنے بھی لگتا ہے. یہ کیا ہے؟ باپ کی محبت کا دبانا اس کے دل میں مزہ پیدا کر گیا اس پر، تو وہ بعد میں ہنستا ہے، اور پہلے اس کے بدن کو دکھ ہوا، تکلیف ہوئی، اس لیے چیختا چلاتا اور روتا ہے. چلیے، اللہ نے قول کی اپنی طرف نسبت کی، خلق کی نہیں، معلوم ہوا قول اللہ کی حقیقت ہے. نہر کو دیکھا لگا اور وہ یہ سمجھے کہ مسئلہ کلام کا آغاز اس بات سے ہو رہا ہے، ساری مسئلہ صوت کا آغاز کر رہے ہیں، درجات دماغ سب صوت کی طرف رخ کیے ہوئے ہیں، اور مالا پالا کو بھی امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے صوت کی طرف متوجہ کرنے کے لیے جملہ فرمایا. حاصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مادہ خلق کہا نہیں، معلوم ہوا کہ قول اللہ کا ہے اور اس کی صفت ہے، اور عرف میں جو قول کہا جاتا ہے اس سے آواز کا ارے ہر سنا یہ بات کہہ رہے تھے. کیسے کہہ رہے تھے؟ ایک دن میں نے کہا تفسیر جامع البیان کا اصطلاح دونوں اصطلاح لے آئے, ذرا سا دیکھ لیا میں تو اس کو رکھ دے. آپ نے اس کی جلد وہاں پہنچا دی, اور اس کی جلد نیچے پہنچا رہے وہ تھی موٹی جگہ تینی جو آپ فقیر فقیر امداد الاسلام اللہ صاحب القاب سے کہہ رہے ہیں. میں دیکھ رہا میں دیکھ لگ کیا کر رہا ہے میں تو پاگل اسی لیے تو پاگل کتاب سمجھنا تھی بس نہیں چھوڑ.